Sisi ni vijana, vijana wa daula, tumefungwa jela, eti ni wakora. Inshallah Mola atatuachilia, inshallah Mola atatuachilia. Sisi ni vijana, vijana wa daula, tumefungwa jela, eti ni wakora. Inshallah Mola atatuachilia, inshallah Mola atatuachilia. Kosa letu sisi ni kuamini hii dini yetu tunaithamini, bora tufe sisi ibaki dini, bora tufe sisi ibaki dini. Bushra ya Mombasa, moto utawaka, daula tuko sasa, kuwachinja tushafika. Bado kusahau mauaji ya mashehe, bado kusahau mauaji ya Musa. Sisi ni vijana, vijana wa daula, tumefungwa jela, eti ni wakora. Inshallah Mola tatuachilia, inshallah Mola tatuachilia. Bushra Tanzania, daula imewadia, tushaingia mutajutia. Bado kusahau mauaji ya Ilunga, bado kusahau risasi kwa Ponda. Sisi ni vijana, vijana wa daula, tumefungwa jela, eti ni wakora. Inshallah Mola tatuachilia, inshallah Mola tatuachilia. Bushra ya Miri, ya Abubakar Baghdadi, tutati amri hijra au jihadi. Tupeane beya tushike dunia, tupeane beya tushike dunia. Sisi ni vijana, vijana wa daula, tumefungwa jela, eti ni wakora. Inshallah Mola tatuachilia, inshallah Mola tatuachilia. Bushra Ikhiwani, mulofungwa jela, muko moyo ni nasi atujalala. Atuja wasahau tutawakomboa, atuja wasahau tutawakomboa. Sisi ni vijana, vijana wa daula, tumefungwa jela, eti ni wakora. Inshallah Mola tatuachilia, inshallah Mola tatuachilia. Kosa letu sisi ni kuamini hii dini yetu tunaithamini, bora tufe sisi ibaki dini, bora tufe sisi ibaki dini. Enyi Isilamu muliohuria, fanyeni kwa hamu mwende zenu Shamu, kabla mukamatwe muletwe humu, kabla mukamatwe muletwe humu. Sisi ni vijana, vijana wa daula, tumefungwa jela, eti ni wakora. Inshallah Mola tatuachilia, inshallah Mola tatuachilia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.